եսի մասիսի ծխին կհավատամ։ Մաղդան բարձրի գյուղ է Արագածի լանջին։ Ձին քշեց կարոն, հասավ Մաղդա։ Այդտեղ էր ապրում Զնգլիկ Պետոն։ Կանգնեց գյուղից դուրս աղբյուրի մոտ ու կանչեց նրան, ու եկավ Պետոն։ Զնգլիկ Պետոն տարիքով փոքր էր մորուքից, բայց ավելի կշռադատ ու շրջահայաց էր։ Եղել էր Սասունցի գնդի քաջ մարտիկներից մեկը։ Մորուքի հետ մասնակցել էր Թալինի բերդի գրավմանը և գնացել հասել մինչև Գորիս։ Ի վրեժ Փեթարամանուկի և Ախոյի իսպանության նա 175 ձիավորով Մասիսի կողմից գրոհել էր կողպի վրա և գրավել Հայաստանի աղահանքերը։ Իսկ այժմ թե Մասիսը և թե կողպը գտնվում էին սահմանից այն կողմ։ Ճշտվել էր Շեխ Զիլանի քուրդ առաջնորդների միացյալ Զինյալ ապստամբությունը։ Շեխ Զիլանը մեծականակ ապստամբների գլուխ անցած շարժվում էր Վան քաղաքի վրա։ Եվ նրանք որոշեցին սահմանն անցնել, կգնան, կմիանան քրդական ապստամբներին և կկռվեն բռնության դեմ։ Եթե չկարողանան իրենց ծննդավայրն ազատագրել, գոնե կռված կլինեն հարևան փոքր ժողովուրդների ազատության համար։ Բայց որ կողմով մոտենալ Արաքսին։ Կարուն բացատրեց, որ ինքը եղել է աղմաղանի կողմերում և իր կարծիքով ամենահարմարը կոշի քարապների տակով դեպի Սև ջուր իջնելն է։ Մաղդեցին համաձայն եղավ։ «Ես քեզ մոտ կգամ շաբաթ օրը կեսգիշերից առաջ», ասաց Կարուն։ «Հասա թե չէ, ճանապարհ ենք ընկնելու. Տանը պատրաստ կսպասեմ»։ «Ես տուն չեմ մտնի, հիմա էլ տուն չեմ գա»», զգուշացրեց մորուքը։ «Իրար կհանդիպենք այս աղբյուրի մոտ»։ Զնգլիկ Պետոն ուտելիք բերեց։ Կարուն իջավ ձիուց և ատրճանակը քաշելով պարպեց բացօթյա սեղանի առաջ։ Մի ձեռքով հաց էր ուտում, մյուսով ձիուսանձը և ատրճանակը պահում։ «Ատրճանակը տեղը դիր և հացը դկեր», նեղացավ Զնգլիկ Պետոն։ «Մենք եղբայրներ ենք, իմ եղբայրը իմ զենքն է», ասաց Կարուն և վերջին պատառը արագ ծամելով թռավ ձիու մեջքին։ Երեկոյան Պետոն կնոջը առանձին կանչելով պատվիրեց շտապ երկու զույգ գուլպա գործել։ Կինը ուզեց իմանալ, թե երկրորդ զույգը ում համար է։ «Քո գործը չէ, կգործես Սև թելից, շաբաթ օրը պատրաստ լինի», ապսպրեց Զնգլիկ Պետոն։ 5 օր շարունակ արևիկը գուլպա գործեց։ Ցերեկները կանգնում էր յուղից դուրս և Սև բրդից թելերմանում, իսկ գիշերները դրանից գուլպա էր գործում թախտին նստած։ Մորուքը եկավ ճիշտ ժամանակին, շաբաթ օրը, կեսօրից առաջ։ Եկել էր ոտքով, ձին տարել էր սար և թողել իր ծանոթ եզդիներից մեկի մոտ։ Պետոն նրան դիմավորեց պայմանավորված վայրում, աղբյուրի մոտ։ Պետոն հետը վերցրել էր մի կապոց ուտելիք և երկու ձեռք տակ կուլպա, մեկը իր համար, մյուսը մորուքի։ Կառացան, խմեցին աղբյուրի ջրից և ձեռնափայտերը վերցնելով պատրաստվեցին մեկնել։ Լուսնի բացակայությունից օգտվելով լուսաստ խպայծար շողշողում էր իրենց գլխավերևում։ Արևիկը ձեռները ծալած տխուր մոտեցավ նրանց, չհամարձակվելով առաջինը խոսել։ «Դե կին, քեզ քաջի պես պահիր, ինչպես վայելը Ֆիդայու կնոջը», ասաց Զնգլիկ Պետոն, ձեռնափայտը թևատակից գետնին իջեցնելով։ «Մեր գնալու մասին ոչ ոք չգիտի քեզանից բացի. գոնե ձեր պայմանն ասեք, որ իմանամ ողջ եք թե մեռած», հարցրեց Արևիկը։ «Մեր պայմանը երեք օր է, այսօր շաբաթ է, վաղը կիրակի, մյուս օրը երկու շաբթի. այս երեք օրվա մեջ ամեն երեկո, երբ արևը մայր կմտնի, կգաս կկանգնես այս մեր կանգնած տեղը և կնայես դեպի մեծ Մասիս. եթե Մասիսի ստորոտում, Ակուռի գյուղի մոտ կամ Սուրբ Հակոբա աղբյուրի տակ կրակ երևած, ուրեմն իմացիր, որ մենք անփորձանք անցել ենք Արաքսը, թե չերևած, կնշանակի բռնված ենք կամ զարկված. Մեր ազգու տոհմին ու հարևաներին մեր գնալու մասին կհայտնես միայն այն ժամանակ, երբ Մասիսի վրա ծուխ տեսնես»։ Արևիկը աղբյուրի մոտ կանգնած երկար նայեց նրանց ետևից, մինչև որ երկու հայդոկները անհետացան մոտակա քարապների թիկունքում։ Նա վերադարձավ տուն այն երջանիկ անհանգստությամբ, ասես թե իր ամուսինը հերթական ճակատամարտի էր գնում և շուտով կվերադառնա Մորուկ Կարոյի հետ, կամ թե կսպանվի մարտի դաշտում։ Հայդուկները գիշերով իջան դեպի Մեծամոր լիճը և մոտենալով Արաքս գետին զգուշությամբ շարժվեցին դեպի Մարգարայի կամուրջը։ Արարատյան դաշտավայրի այդ մասը ծանոթ էր իրենց։ 1918 թվականի մայիսին Իգդիրից իջնելով նրանք Մարգարայի կամուրջով շարժվել էին դեպի Մեծամոր և Արաքսի սարահարթը բարձրանալով գրոհել էին Թալինի բերդի վրա։ Իսկ ինչ էր Մարգարայի կամուրջը իր աշնանային կիսացամակ գետով այն հորդացած գետերի համեմատությամբ, որ նրանք բազմիցս կտրել անցել էին իրենց երիտասարդ տարիներին։ Մորուկ Կարոն և զնգլիկ պետոն մի ամբողջ օր անցկացրին Արաքսի ձախապնյա եղեգնուտներում, մոտիկից զննելով գետի ծանծաղուտները։ Կարոն ասաց, որ այդ տեղերով տարիներ առաջ անցել են իրենք և ծանոթ են ամեն մի թփին։ Երկրորդ օրը նրանք կամուրջի կողքով մտան գետը և հաջողությամբ հասան մյուս ափը։ Նստեցին ափին և եղեգների հետևում թաքնվելով փոխեցին իրենց թրջված գուլպաները։ Արևիկի գործած գուլպաներից մի զույգը Մորուկ Կարոն հագավ, մյուսը զնգլիկ պետոն։ Ապա հաց կերան և իրենց ձեռնափայտերն առնելով ելան ճամփա։ Ետևում Արաքսն էր, իսկ առջևում Մասի Սարը։ Երբ բավական հեռացել էին գետաբերանից, գլուխները հանեցին ու ետ դառնալով թափահարեցին դեպի Արագած։ Երկրորդ օրվա իրիկնադեմին Արևիկը եկավ նշանակված վայրը և նայեց դեպի Մասիս։ Ուղիղ մեծ Մասիսի ոտքերի մոտ նա մի բարակ ծուխ նկատեց, կարծես մշուշ լիներ։ Աչքերին չէ հավատաց։ Աղբյուրից հեռանալով կանգնեց մի քարաժայռի և աչքերը տրորելով նորից նայեց։ Գնալով այդ ծուխը մեծացավ և խարույկի քարերը լիզելով տարածվեց լեռան լանջնի վեր։ Ծխի միջից կարմիր բոցեր երևացին։ «Անցել են», ուրախացած մրմնջաց Արևիկը երեսը խաչակնքելով։ Ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես իր շուրջը մարդիկ հավաքվեցին, բոլորի աչքը մեծ սարի վրա էր։ «Անցել են», այս անգամ բարձրաձայն գոչեց Արևիկը, ցույց տալով մեծ Մասիսի ստորոտում երևացող կարմիր ծուխը։ «Այ, նստած են կրակի մոտ և իրենց գուլպաներն են չորացնում. Տեսեք, մեկը կանգնեց և դեպի մեզ է նայում», ոգևորված շարունակեց Արևիկը առանց աչքը Մասիսներից հեռացնելու։ «Ովքեր են», հարցրեց մի գյուղացի։ «Մորուկ Կարուն և զնգլիկ պետոն»։ «Ես չեմ տեսնում»։ «Ես էլ չեմ տեսնում»,» հնչեց մի երկրորդ ձայն։ «Էստեղից ընդեղ մարդ չի տեսնվի, Արևիկ», նկատեց մի հովիվ աղբյուրին մոտենալով։ «Իսկ ծուխը տեսնում եք»։ «Ծուխը տեսնում ենք», հաստատեցին բոլորը։ «Բա այն Կարոն չի կրակի մոտ նստած, այն կանգնածն էլ զնգլիկ պետոն չի»։ Ու բոլորը լարված հետաքրքրությամբ շարունակում էին նայել դեպի Մասիսները։ Ամենից ակնապիշ նայողը Արևիկն էր։ Այնպես էր կլանված, որ նրան թվում էր, թե ինքը իսկապես երկու մարդ է տեսնում Մասիսի ստորոտում։ Մեկը կրակի մոտ մի քարի նստած իր գուլպաներն է չորացնում, իսկ մյուսը կանգնած նայում է դեպի իրենց գյուղի կողմը։ «Տեսեք, պետոն կրակի մոտից շարժվեց դեպի Սուրբ Հակոբա աղբյուրը», բացականչեց Մաղդեցի կինը։ «Մորուկն էլ տեղից ելավ»։ «Աղջի, ո՞րն է պետոն»,» հարցրեց բարակ ձայնով միկին։ «Չես տեսնում»,» գրեթե ինքնամոռաց գոչեց Արևիկը։ «Այ, տես, չոքեց աղբյուրին և ջուր է խմում»։ «Ֆիդայու համար աշխարը նեղ է»,» բացատրեց մի ծերսասունցի։ Նրանք գնացին իրենց աստծո ետևից։ Շուտով ամբողջ գյուղում տարածվեց, որ զնգլիկ պետոն և Մորուկ Կարապետը Մարգարայի կարմուրջի մոտով փախել են դեպի Պարսկաստան, Զելիմ խանի ապստամներին միանալու։ Այդ նույն միջոցին նորակազմ գոլտնտեսության գրասենյակում ծայր էր առնում Տագնապալի մի լուր, որ Մորուկ Կարոն և զնգլիկ պետոն Արաքսին մոտենալիս խփվել են սահմանապահների կողմից, և նրանց դիակները սայլերին դրած շուտով բերելու են Թալին և ցուցադրելու են ժողովրդի առաջ իբրև դավաճանների։ «Չեն սպանվել, գետն անցնելիս խեղդվել են»,» ուղեց գյուղի փոստատարը գրասենյակ մտնելով։ «1-2 տարեցասունցի անկարելի համարեցին խեղդվելը, վաճառաբանելով, թե Արաքսի ջուրը էք է»։ Մի քանիսն էլ պնդեցին, թե որց է, որովհետև բինգյոլի սարերից է գալիս, հնարավոր է, որ խեղդված լինեն։ Երբ արևիկն իմացավ այդ լուրը, հանգիստ պատասխանեց. «Թող նրանք այդպես խոսեն, ես իմ մասիսի ծխին կհավատամ»։ Եվ իսկապես, եթե որևէ ճանապարհորդ այդ պահին անցնելիս լիներ մասիսի լանջերով, նա անպայման կնկատեր, թե ինչպես երկու ուղևոր մի մեծ կրակի մոտից ելնելով այդ լեռան ստորոտով շարժվում էին դեպի Պարսկաստան։ Եվ արևիկն իրավունք ուներ մասիսի ծխին հավատալու։